Ja, aanstonds in Dr. Kelder & Co. Ja, voelt u zich Europeaan, met andere woorden, bent u gaan stemmen? Of behoort u tot iets meer dan de helft van dat dappere volk dat dus niet gedwee naar die stembus slofte? Straks eens even over hebben. Voorts gaan we het over klassenverschil hebben. Want weet u toch, vroeger die had je ze nog. En dan kon je ze ook lekker beschimpen, arbeiders. Ze schijnen er toch nog te zijn, maar het gaat er zo weinig over. En zou dat toch niet een keer moeten doen? Want ja, al die deelbakfietsen hebben ze natuurlijk van de weg gereden. Nog wat andere onderwerpen. We gaan ook bellen met een linkse politica. Die ga ik een beetje plagen. Na nieuwstellingen met Dorald Megens. Het Israëlische leger heeft 4 mensen bevrijd die sinds de Hamas-aanval op 7 oktober vorig jaar gegijzeld werden. Het is de grootste bevrijdingsoperatie tot nu toe. Correspondent Nasra Habiballah. Nasra, is al bekend hoe die 4 bevrijd zijn? Ja, dat zou gebeurd zijn met een inval in het vluchtelingenkamp Nusayrat. Het is een beetje in het midden van de Gazastrook. En het leger spreekt zelf over een complexe operatie in het hart van het kamp. Ze zeggen dat die werd uitgevoerd door het Israëlische leger in samenwerking met de Israëlische geheime dienst. Naast luchtaanvallen zijn dus ook grondtroepen het vluchtelingenkamp binnengevallen. En ze zouden die gijzelaars op 2 verschillende locaties hebben gevonden. 1 persoon zat op 1 locatie en 3 andere die werden elders gevonden in het kamp. En wat we in ieder geval van Palestijnse zijde horen is dat daarbij veel Palestijnse slachtoffers zijn gevallen. En die 4, het zijn jonge mensen die op 7 oktober op dat bewuste festival waren, hè? Klopt, ze waren alle 4 op dat muziekfestival aanwezig. En het gaat om 3 mannen en 1 vrouw. En vooral die vrouw, Noah Arghamani, die werd wel bekend na 7 oktober... omdat beelden van haar dat zij achter op een motor werd meegenomen door Hamas-strijders. Die gingen toen de hele wereld over. Dus zij is daarmee wel een bekend gezicht geworden als een van de gijzelaars. Haar moeder heeft ook de afgelopen maanden veel in de media geweest, veel actie gevoerd voor haar vrijlating. En ja, die 4 gijzelaars, zoals we nu weten, op eerste moment lijken ze in ieder geval in goede gezondheid. Maar ze zijn nu allemaal overgebracht naar het ziekenhuis. En daar zullen ze verder onderzocht worden en ook weer herenigd worden met hun familieleden. Daar horen we later meer van. Dankjewel voor dit moment, Nasra in Israël. Er komt meer naar buiten over de aanval op de Deense premier Mette Frederiksen gisteravond op straat in Kopenhagen. Correspondent Rolien Creton. Rolien, hoe is het met Frederiksen? Nou, we weten dat ze gisteravond hard is geduwd tegen de schouders. Zo hard dat ze bijna omviel. Ze kwam net van een tv-debat over de Europese verkiezingen. Liep in het centrum van Kopenhagen, waar ze ook woont. En dit gebeurde op een centraal plein waar op dat moment veel mensen rondliepen. Gisteravond is ze in het ziekenhuis onderzocht en ze blijkt een lichte whiplash te hebben. Verder had de premier vandaag een waslijst aan campagneactiviteiten in de aanloop van naar de Europese verkiezingen van morgen. En die zijn allemaal afgezegd. En is nou duidelijk, is ze geslagen? Heeft ze een duw gehad? Is daar meer over bekend? Ja, eerst dachten we dat ze was geslagen, maar het bleek dus dat ze een harde duw heeft gekregen tegen de schouder. En is er ook meer bekend over wie dat heeft gedaan? Nou, we weten nog heel weinig. Het gaat om een 39-jarige man. We weten verder nog niets over een motief. Op dit moment wordt hij voorgeleid voor de rechtercommissaris. Het zou eigenlijk om 1 uur beginnen, maar dat is iets uitgesteld. En de vraag is of dat achter gesloten deuren gebeurt. Is dat niet zo, dan zullen we waarschijnlijk iets meer te weten komen. Als het niet achter gesloten deuren gebeurt, dan kun je aannemen dat hij alleen heeft gehandeld en dat het niet gepland was. En ja, verder komt dit zelden voor in Denemarken. Deense politici hebben relatief veel bewegingsvrijheid. 10 jaar geleden is dit wel een keer voorgekomen en werden daders gestraft met 3-4 maanden gevangenisstraf. Sindsdien zijn de straffen wel aangescherpt. Ja, de wereld is veranderd. Hoe wordt er gereageerd in Denemarken op die aanval? Nou, vol afschuw zou ik zeggen. Niet alleen in Denemarken, maar ook vanuit het buitenland. NAVO-baas Stoltenberg, die is goed bevriend met Mette Frederiksen, die heeft gezegd dat hij geschokt is om te horen over geweld tegen een vriend. Premier van Zweden heeft ook gereageerd. In Zweden zijn ze meer gewend aan politiek geweld. 10 jaar geleden bijvoorbeeld werd de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Anna Lindh doodgestoken tijdens een campagne over de euro. Maar ja, dit soort geweld tegen politici in de aanloop naar verkiezingen, dat nemen ze hier in Denemarken zeer serieus. Dankjewel, Rolien Kreton vanuit Denemarken. Ruim 200 gemeenten komen in de knel als het nieuwe kabinet bezuinigingsplannen van het vorige kabinet niet terugdraait. Vanaf 2026 wil het Rijk namelijk gemeenten 2,5 miljard euro minder geven. Daardoor moet er bezuinigd gaan worden, bijvoorbeeld op onderhoud aan wegen en groen. Is er minder geld voor buurthuizen en gaan de parkeertarieven mogelijk fors omhoog. Gasketels die aan vervanging toe zijn, worden in huurwoningen bijna nooit vervangen door duurzamere warmtepompen. Volgens woningcorporaties is er vaak geen ruimte voor. En ook zijn ze bang voor geluidsoverlast en zijn er te weinig installateurs. De Amerikaanse complotdenker Alex Jones heeft ingestemd met de verkoop van zijn bezittingen om een schadevergoeding van $1,5 miljard te kunnen betalen. Hij beweerde dat een schietpartij op een basisschool waarbij 26 doden vielen in 2012 in scène was gezet door de regering. En met dat verhaal verdiende hij volgens de nabestaanden veel geld. Het NOS-journaal. In een open brief in Trouw hebben de rectoren van 15 universiteiten gereageerd op de studentenprotesten. De actievoerende studenten willen dat de universiteiten alle banden met Israël verbreken vanwege de oorlog in Gaza. De voorzitter van het college van rectoren van Nederlandse universiteiten is Wim van der Donk. Hij zegt dat de universiteiten de banden niet verbreken, ook al delen ze de zorgen over de Palestijnen. Universiteiten hebben wel een hele bijzondere positie in het aangaan van samenwerkingen. Wetenschappers zijn academisch vrij, zijn gehouden om kritische geluiden en tegengeluiden, zelfs bij hele ingewikkelde zaken voortdurend zorgvuldig te wegen. Wij zijn geen overheden. We zijn zelfstandig verantwoordelijk om dat te doen. En in die brief staat ook dat we kritisch willen wegen of het, wat wij het allerbelangrijkste vinden, een open academisch gesprek, zeker over moeilijke onderwerpen, of dat met onze partners blijvend mogelijk is. Dat vinden we wel heel belangrijk. En als je zo'n gesprek wil, dan helpt het in onze ogen niet om categorisch en vooraf te zeggen, wij willen met jullie geen banden meer. Dat is in strijd met waar wij ook in moeilijke tijden voor willen staan. Overigens met alle begrip voor de studenten die op een vreedzame wijze en soms heel duidelijk hun grote zorgen aan ons hebben duidelijk gemaakt. Verschillende universiteiten in Nederland is de afgelopen tijd actie gevoerd uit protest tegen de banden met Israëlische instellingen. Ria Lubbers, de weduwe van oud-premier Ruud Lubbers, is overleden. Dat meldt de familie in een rouwadvertentie in het AD. Ria Lubbers werd wel de eerste First Lady van Nederland genoemd. Haar man was premier tussen 1982 en 1994. In die periode verscheen ze geregeld in de media. De benaming First Lady vond ze zelf misplaatst. De eerste vrouw van dit land is natuurlijk altijd Beatrix, zei ze destijds in een interview met de Telegraaf. Ria Lubbers was 83 jaar. Naar Rome gaan we, waar het EK atletiek gehouden wordt. En die Houtkamp, een uur geleden zei je dat de meerkamp verspringen en het kogelslingeren nog moesten worden gehouden. Is dat inmiddels gebeurd? En zo ja, hoe is dat afgelopen? Ja, dat waren de enige twee onderdelen met Nederlandse deelname. Het kogelslingeren, weer een deceptie voor Denzel Comanencia. Hij slingerde 73,45 meter en dat is te kort om in de finale te komen. Dus uitgeschakeld, nog nooit heeft hij het op een groot toernooi weten waar te maken. En dat te bedenken dat hij dit jaar het Nederlands record op 79 meter plus had gezet. Dus dat is jammer. Sophie Dokter doet het goed bij de meerkamp. Zij heeft het verspringen achter de rug. Heeft vanavond nog de speer en de 800 meter te goed, bijna een persoonlijk record op het verspringen. Zij staat na 5 onderdelen op de 5e plaats. En vanavond nog 11 Nederlanders in actie. Het wordt een hele drukke avond met 100 hoorden bij de vrouwen, met onder andere Nadine Visser en Chinna Lim. 110 meter hoorden bij de mannen, met 2 deelnemers. En ook nog de finale discus met Jorinde van Klinken, die we gisteren dus het zilver zagen halen bij het kogelstoten. Misschien dat ze een mooie tweede medaille eraan toe kan voeren. En op de lange afstand 5000 meter finale met 3 Nederlanders. Mike Foppert, Foppen, Tim Verbaandert en Mahadi Abdi Ali. En dat allemaal vanavond. Maar het gaat dus goed met onze meerkampster Sophie Dokter. Zij staat op de 5e plaats met nog 2 onderdelen te gaan. Andy, dankjewel. Inmiddels is het 10 over 1. De weersverwachting nog veel bewolking. Af en toe zon. In het noorden en midden van het land kans op een bui. In het zuiden is het wat vaker droog en er is wat meer ruimte voor de zon. 16 tot 19 graden vanmiddag. Vanavond dan klaart het op en dan neemt de wind ook in kracht af. Morgen dan is het droog met flink wat zon. 18 graden. Het zal toch geen zomer worden? Het moet niet gekker worden. Er is verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, ook dat hoort een beetje bij de zomer natuurlijk, die files. Onder andere op de A7 is het raak, Hoorn richting Zaanstad. Wederom file voor de werkzaamheden bij Purmerend. Er is maar één rijstrook beschikbaar. Vertraging is 10 minuten vanaf Avenhoorn. Dan de A10, de ring van Amsterdam. De binnenring file tussen Volendam en knooppunt Amstel. Komt door wegwerkzaamheden. Een stukje verderop is de weg helemaal dicht. Voor die afsluiting wel een file van een half uur. Dan nog de A27, Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot slot nog even naar het spoor. Tussen Leerdam en Geldermalsen rijden er geen treinen. Dat komt door een seinstoring. Ja, dankjewel Tim. Aanstonds in de Dr. Kelderenko mijmeren we over de normen en waarden van Europa. Want wat is echt de overeenkomst tussen een Hollander en een Hongaar, een Fin en een Fransman? Er schijnen er wel te zijn. Ik voel ze nog niet, maar ik ga het vragen aan mijn gast. Voorts, aandacht voor de arbeider, want heus, ze bestaan nog steeds hoor. En ze verdienen helemaal geen hoon. Ze verdienen vooral aandacht. En politieke partijen vergeten dat wel eens. Die zijn van de bakfietsideologie. En ja, toch nog 100.000 arbeiders die wel eens in revolutie kunnen opstaan. Dan hebben we nog een jonge dokter die promoveert op mysterieuze verschijnsel minister van staat. En we willen met een groene politicus die liever boert dan vliegt. Dat, onverwijld, naar de mededelingen van de middenstand. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. Onnatuurlijke E-nummers vind je niet bij ons. Bij ons is alles biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft. Nu te zien in de Fundatie. Noordelijk licht. Poëtisch en confronterend. Hedendaagse fotografie over de relatie tussen mens en natuur. Museum De Fundatie in Zwolle. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Hoor je dat? Er schuilen sprookjes in de maaltijdboxen van HelloFresh. Smul van Roodkapje's favoriete spaghetti en waan je in één hap in het sprookjesbos. Kook in juni mee met de limited edition recepten en maak kans op een overnachting bij de Efteling. Dat klinkt toch als een sprookje? Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies & Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Jongen, die computer is echt niet vooruit te branden. Problemen met je computer, of met je tablet, of een virus? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. Dr. Kelder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Jort Kelder. Ja, daar zijn ze. Hoi. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor de weekse portie Ratio en redeloze tijden. Live vanuit Allard Pierson. Ons Walhalla voor de weetgierige. Kom een keer kijken. Heden diagnoses over. Ja, delen wij genoeg normen en waarden in dat Verenigde Europa? Morgen stemmen de meesten. Wij hebben het alweer gedaan. Althans, de helft van Nederland heeft dat gedaan. Ik ga erover praten met professor Dr. Ronald van Raak, oogleraar Erasmiaanse waarden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. En de werkende klasse van vandaag, is dat eigenlijk een uitstervend ras? CBS denkt van wel. Maar dokter Fabian Dekker, mijn gast, boekje geschreven, denkt van niet. Hij is arbeidssocioloog. bij een onderzoeksbureau gelieerd, ook alweer aan de Erasmus. Een beetje een Rotterdams feestje, maar goed, het is ook een echte arbeidersstad, moet dan ook, hè. En wie is toch die minister van Staat? We hebben er 8, maar de meeste mensen kennen ze niet. En wat doen die mensen eigenlijk? Daar ga ik over praten met de jonge dokter Evert-Jan Govaars. Hij is onlangs gepromoveerd te Leiden. Ik begreep met jou, Ronald. Net nieuwsbericht, en ook in de kranten vanochtend, dat de rectoren van 15 universiteiten een brief hebben gestuurd van: we gaan niet die banden met Israël doorknippen. Dus we gaan niet in op de eisen van de demonstranten. Jij bent zelf van zo'n universiteit betrokken. Wat vind je? Nou, ik begrijp dat heel goed. Ik ben om te beginnen ontzettend trots op een generatie studenten die maatschappelijk betrokken is, die demonstreert, actie voert. En voor mij mag dat zoveel als ze willen. Hoor hier de SP'er? Ja? Ze mogen ook dingen bezetten, overnachten, allemaal. Maar op het moment dat er geweld komt, dan zijn ze af. Ik heb dus ook met grote schaamte gekeken naar het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam. Die ging onderhandelen met mensen die hun gezicht bedekten. En die daarvoor mogelijk andere studenten hebben geïntimideerd of vernielingen aangericht. Het academisch debat moet je zo lang mogelijk blijven voeren. Ik heb ook wel eens discussies gehad, nog niet zo lang geleden, met collega's uit Israël, bijvoorbeeld over het vermeende antisemitisme van Erasmus. We waren het daar niet over eens. Maar we gaan nu elkaar... even 600 jaar terug, maar oké. Okay, ja, maar we konden elkaar daar wel door begrijpen. En dat debat is heel belangrijk geweest. Dus ik snap ook dat je het academisch debat zo lang mogelijk laat doorgaan. Ja. Tot het verboden wordt. Moeten we niet, een heel groot... Ik had het voorstel laatst van een van de gasten aan tafel. Moeten we niet een heel groot openbaar college gaan geven met gewoon de standpunten? Hoe is het zo gekomen? En in veel opzichten zijn natuurlijk allebei de partijen fout. Dus hoe zit het eigenlijk gewoon Doet de universiteit dat? Wat is academische vrijheid? Hè? We gaan het vandaag over waarden hebben. Academische vrijheid. Wat is een democratie? Dat betekent niet dat je geweld kunt gebruiken, anderen kunt intimideren en vervolgens je gelijk op eisen. Nee. Academische vrijheid, democratisch debat, betekent dat je met elkaar in discussie gaat. Dat er wederkerigheid is, dat je elkaar probeert te begrijpen. En ik vind het eigenlijk heel interessant, dus wat er nu op de universiteiten gebeurt, leidt er weer toe dat we dus weer een discussie moeten hebben van wat zijn eigenlijk academische waarden. Oké, maar nou ga je bij wijze van spreken met 1000 demonstranten vreedzaam daar op dat gras zitten, tentje slapen, noem maar op. Dat mag wel van jou. Ja. En dan gaan de 10 rotzakken het gebouw in en slaan de computers kort en klein. Ja, nou dan vind ik dat de politie daartegen moet optreden. Mm-hmm. Want er wordt vernield, er wordt geïntimideerd. En dan vind ik ook dat... Ja, maar moeten alle demonstranten weg of moeten die 10 eruit? Nee, die 10. Ja, maar wat er natuurlijk gebeurt is dat het dan schoongevecht wordt. Ja, maar ik heb in het verleden ook veel activistisch bezig geweest. En wat een verschil met nu is dat je in het verleden dit soort acties goed moest organiseren. Mm-hmm. Dus dat betekent ook dat de mensen die deelnamen, die kenden je. Je organiseerde. Ja. Dus ook als er mensen kwamen waarvan je dacht, ja, dat is niet in de haak, die komen hier alleen maar om rotzooi te schoppen, die kon je er zelf uitwerken. Nu is het natuurlijk ook met de digitale media, er wordt een oproep gedaan. Ja. Studenten die misschien niet echt als dagelijks werk hebben om acties te organiseren. Nee. Ja, die acties kunnen dus overmeesterd worden door hele kleine groepjes gewelddadige types. Okay, nog en daar moet je tegen optreden. Dat is eigenlijk even een minuutje. Maar ik toch nog één ding weten. We hadden ook het bericht van Mette Frederiks. Er zijn ontzettend veel berichten. Politie worden aangevallen in de openbare ruimte, overleden. We hebben hier een trendje te pakken. Hoe kunnen we dit gaan voorkomen? Ja, halve bodyguards. We gaan het over arbeiders hebben. Nou, onze agenten, dat zijn ook onze mensen die voor ons de veiligheid proberen te waarborgen. En dat heeft ook weer met waarden en democratie. Het idee dat je met geweld je gelijk kan halen is heel consumptief. Het idee als burger dat je met elkaar in debat gaat, elkaar probeert te overtuigen, anderen probeert te overtuigen, een meerderheden probeert te halen. Ja, dat is dus per definitie zonder geweld en zonder intimidatie. Volgens mij moet je je college een beetje uitbreiden naar de volledige samenleving, niet alleen naar de academische studenten. We gaan er straks op door, Ronald van Raak, voor nu even dank. Al voor ons al dit belangrijkste af te trappen eerst. Hyper de hype, hoera! Nou jongens, dit was natuurlijk de week van de verkiezingen. Ja, de helft heeft dat natuurlijk gemist. Maar het interessante was, als je naar die uitslagenavond weer keek, we hadden alleen maar winnaars. Tegenwoordig heb je met verkiezingen alleen maar winnaars. Het is fascinerend, luister maar. Wat in ieder geval gisteren hebben gezien is dat links verliest. Hè? Partij van Arbeid GroenLinks hebben, terwijl ze de kracht hebben gebundeld, een zetel verloren. Ze zijn van 9-8 gegaan, dus ze horen in het kamp van de verliezers. En wij zijn van 1-7 zetels gegaan, dus dat zijn er 6 winst. Ja, dat zegt Wilders dan. Maar als je dus bij Wilders kijkt, heeft hij ten opzichte van de Tweede Kamer weer verloren, omdat veel van zijn opkomst niet is opgekomen. En de Partij van de Arbeid, GroenLinks, PvdA moet ik zeggen, die hebben eigenlijk verloren, maar zijn toch de grootste partij geworden. Daarin hebben ze weer gewonnen. Oké, laat maar zitten, jongens. We gaan belangrijker dingen doen. We gaan. Even bellen met Laura Bromet, lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks Partij van de Arbeid. En ik ga het, Laura, als jij daar bent, hebben met jou over motie nummer 1160. Ingediend door jou samen met Partij van de Arbeid collega Habtamoe de Hoop en CDR Eline Vedder. Dat gaat over een motie die eigenlijk de vliegvelden van Rotterdam en Eindhoven bevraagt. In de zin van die stikstofruimte wordt opgegroeid. Die vliegvelden kopen op dit moment boerderijen op. En wat betreft de uitspraak van de rechter op 16 april... moeten die vliegvelden toch hun stikstofuitstoot gaan beperken. Zeg het maar. Ja, dit is een lijkt wel een never-ending story. 5 jaar geleden zei de rechter de stikstofuitstoot in Nederland moet omlaag, omdat de natuur in Nederland niet goed genoeg beschermd wordt. En er zijn verschillende stikstofbronnen. Bijvoorbeeld ammoniak uit vee. Maar ook vliegtuigen die met hun vliegtuigmotoren ook stikstof uitstoten. En ja, er zijn nog niet echt keuzes gemaakt in Nederland. En dat leidt ertoe dat er een soort wildwest-situatie ontstaat, waarbij de kapitaalkrachtigste partijen zoals luchthavens boeren uit gaan kopen. Ja, want de Schipholgroep heeft dus 14 boerderijen uitgekocht. En dat betekent dus eigenlijk concreet, dan kunnen ze blijven vliegen. Want dan, dan kunnen ze gewoon wat meer vuil maken. Slim, ja, hè? Ik vind het zo slim van ze. Handig, toch? En het mag ook binnen de wet, hè? Ja, en GroenLinks PvdA vindt dat daar veel meer regie op moet komen vanuit de overheid. Want wij zijn een land waar een heleboel belangen afgewogen moeten worden. En daar moet niet degene met de dikste portemonnee bepalen wat er gebeurt. Wij denken dat alle sectoren hun bijdrage moeten leveren om die stikstofuitstoot naar beneden te brengen. En het is ook wel wrang dat er een heleboel boeren zijn in Nederland die dachten dat ze volgens de wet handelden, maar inmiddels door die uitspraken van de rechter illegaal zijn geworden. Ja, ja. Dat is waar. Maar aan de andere kant kan ik ook zeggen, dat gaat dan om die pasmelders. Maar als er minder boerderijen komen, die boerderijen worden uitgekocht. Misschien is dat ook wel gunstig voor een GroenLinks-Kamerlid, omdat er minder boerderijen komen dan. Dus je wint wel iets, Laura. Ja, dat is waar. Maar het gaat ons niet per se om minder boerderijen, maar wel om minder dieren. Dus het gaat over een visie die je hebt op de landbouw. Ja, met stikstof komt toch vooral van de koeien en de varkens, maar vooral van de koeien. Zeker, maar als je dan de landbouw gaat hervormen, dan zeggen wij stop dan met de bio-industrie en zorg ervoor dat de boeren die al hartstikke goed bezig zijn, dat die kunnen blijven. En ik heb geen idee welke bedrijven nu opgekocht worden. Misschien zijn dat wel de bedrijven van de toekomst. Ja, maar goed, ik weet niet hoe de BBB hierin staat. Die zijn natuurlijk tegen het uitkomen. Nou, zijn ze eigenlijk tegen uitkomen of vooruitkomen? Want als al die boeren nu multimiljonair worden, prima natuurlijk. Ja. Nou, we hebben wel een beetje een trucje uitgehaald met deze motie. Want het is vrijwel letterlijk de motie die de BBB in het verleden ook gesteund heeft. Dus we zijn heel benieuwd of ze dat dinsdag ook gaan doen. Of ze dat nu ook gaan doen, ja. Wat is eigenlijk smeriger, een vliegtuig of een boeren laten en schetende koe? Want we hebben nogal wat van die koeien. Ja, zeker. Dus als je kijkt naar het aandeel stikstof uit verschillende bronnen, dan is die ammoniak wel voor ongeveer de helft verantwoordelijk voor stikstofuitstoot. Ja, die vliegtuigjes 2%. We hebben het eigenlijk over, Laura. Lekker vliegen, joh. Kom op. Nou ja, de vliegtuigen die moeten sowieso ook schoner worden in verband met het klimaatakkoord van Parijs. Dus je moet er ook wat breder naar kijken dan alleen de stikstof. Oké, nou, voorwaarts met de strijd. Wanneer komt dit in de Kamer aan de orde? Dinsdag gaan we stemmen. Ja, dan zit er dus nog een oude minister die eigenlijk niks meer te zeggen heeft. Die kan het ook niet echt uitvoeren. Nee, maar we hebben een Kamer die gewoon missionair is. En we hebben de vorige keer de steun ontvangen van BBB en de NSC. En we gaan kijken of ze veranderd zijn door hun voorgenomen coalitie. Ja, maar je kan natuurlijk ook zeggen, ik wil het nu nog even erdoor rammen. Want straks komt er een echte BBB-minister. Ja, dan krijg je helemaal niks meer voor elkaar. Voor een paar weken. Nou, dat gaan we zien. Dat weet ik niet allemaal, hoor. Het probleem moet opgelost worden. We zijn een rechtsstaat, de rechter heeft gesproken en de natuur moet verbeteren. Dan zeggen wij amen. Laura Bromet, dankjewel. Oké. Dr. Kelder en Co. Oké, ik ga doorpraten met professor Dr. Ronald van Raak, oogleraar Erasmiaanse waarden. En natuurlijk, ik hoef niet eens uit te leggen, eigenlijk oud-SP-Kamerlid. Vind je dat vervelend dat ik nog dan zeg oud-SP-Kamerlid? En zo vind je prima, toch? Ja, dat ben ik geweest, ben ik trots op. Dus. Nee, dat mag ook, maar we gaan het eigenlijk proberen toch een beetje aan wetenschap te kijken. Veel boekjes geschreven, je bent een beetje schrijfverslaafd. Vind je dat toch eigenlijk leuker dan lullen? Nee, misschien is het ook wel een beetje arbeidersmentaliteit dat ik ook wil produceren voor het onderwerp van straks. Dus op een universiteit gaan zitten niks doen, dat past me dan minder. Ja, nou goed. Ik geloof dat er 400 miljoen Europeanen mogen stemmen deze dagen. In Nederland was dat 46,8%. Sommigen waren daar blij mee met het opkomstpercentage. Dat is hoger dan vorige keer. En dat wordt dan uitgelegd als dit is een stem voor Europa. Ja, maar wat is dat dan? Ja, dat voel ik me ook af. Ja, er zijn natuurlijk ook mooie waarden in Europa in allerlei documenten geformuleerd. Menselijke waardigheid, gelijkheid, vrijheid. Maar je zei natuurlijk terecht, wat vrijheid is, dat wordt in Finland anders beleefd dan in Spanje. En in Hongarije anders dan in Nederland. En het opschrijven van waarden, ja, dat heeft ook... Ze hebben het gedaan, hè? De Europese commissie. Ja, dat klopt. Heeft dat gedaan? De commissie? Maar dat heeft ook meer iets van marketing, van wat je naar buiten wilt brengen. Hè? Een soort reclame. Doelstellingen, waarden. Het is een enorm papier waar ze allemaal zich aan moeten gaan houden. Ja. Het is meer dan de Bijbel. Maar wanneer gaan waarden leven? Dat is natuurlijk als waarden gaan schuren. Ja. Hè? Als vrijheden worden bedreigd. Mm-hmm. Als gelijkheid wordt bedreigd. Als menselijke waardigheid wordt bedreigd. Als het moeilijk wordt. Als het ongemak geeft. Ja. Als er conflicten komen. En dat gebeurt toch vooral in de nationale democratie. Mm-hmm. In het nationale publieke debat. En je hebt niet zoiets als een Europees publiek debat waar waarden schuren. Hebben we toch een Europees parlement waar we voor stemden nu? Ja, maar geen Europees volk. Ik deed net een klein testje hier in de studio. Veel jonge mensen aanwezig. Van wie voelt zich hier Europeaan? Er gingen veel handen omhoog. Ja, maar dan is er wel een Europees volk. Ja, maar wat is dat? Wat is dat? Wat betekent dat dan? Ja. En wat betekent dat in andere landen? En als wij een woord als vrijheid gebruiken of democratie. Ja. Betekent dat dan in alle landen hetzelfde? Heb je niet het idee dat die uitslag door de euro... de partijen die erg positief tegenover de Europese instituties in Brussel en Straatsburg staan, die leggen dat toch eigenlijk uit als steun voor hun standpunt en voor een stap op weg naar meer federalisme? Ja, ik vond het heel opmerkelijk om te horen. Je hebt dan twee groepen mensen. Mensen die enthousiast zijn over de huidige Europese politiek. Die zijn dan voor Europa. En als je kritiek hebt op de huidige Europese politiek, dan ben je tegen Europa. Ik vind dat een rare tegenstelling. Want ik heb kritiek op de huidige Europese politiek. Mm-hmm. Die vind ik te neoliberaal, te veel opgelegd. Het duurde 2 minuten voordat je kwam. Ja, okay. Maar ik ben erg voor Europese samenwerking. Ja. Ben ik altijd erg enthousiast over geweest. Dus die tegenstelling snap ik niet helemaal goed. Ja, wanneer is die draai gemaakt echt wat jou betreft? Want je bent natuurlijk een kind van de jaren 80. Ik zat te denken, voor ik ging stemmen, zat ik weer te denken naar toen ik begon te studeren. Dat was in 1989. Als arbeiderskind, en, in november 1989 viel de Berlijnse muur. Het kapitalistische Westen overwon het communistische Oosten. En toen was er op de universiteiten heel veel enthousiasme voor Europa. Er zou een nieuw Europa komen. Wij tegen de Russen, of niet? Net als nu? Nee, dat was dus net voorbij. Hè? Dus maar we hadden dat systeem verslaan. Ik merk precies, we hadden gewonnen. Ons systeem had gewonnen. Liberalisme had gewonnen. Het kapitalisme had gewonnen. Maar in ieder geval was heel veel enthousiasme over de toekomst van Europa. En dat merk ik nu veel minder, zelfs op universiteiten. Ja. En ik vroeg me af, hoe komt dat? En toen moest ik toch denken aan het verdrag van Maastricht, 1992, Ruud Lubbers. Ik zie ze nog fietsen, geloof ik, op de brug van de Amstel. Ja, dat moet dan, in februari 92 zijn geweest. Kijk, na de Tweede Wereldoorlog had je de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. En was er een grote behoefte aan vrede in Europa, welvaart voor de mensen. En zag je dat landen heel erg met elkaar gingen samenwerken. Dat was een historisch proces van onderop. En dat ging vrij snel. En daar waren mensen enthousiast over. Want als je samenwerkte, kon je gevaren afwenden. Dat is eigenlijk nooit en problemen meer oorlog, oplossen. Hè? Nooit meer oorlog. Ja. In 92, in dat verdrag van de Maastricht, daar wilde Ruud Lubbers eigenlijk twee dingen. Dat die politieke eenwording versnellen, afdwingen. Dus eigenlijk een federale staat. En een gemeenschappelijke economie. Ja. Nou, voor die federale staat was toen in geen enkel land een meerderheid te vinden, ook in Nederland niet. Dus dat ging niet door. Zeker in Nederland niet. Maar nee, en die economische eenheid is toen wel doorgegaan. Dus je kreeg een interne markt, je kreeg een gemeenschappelijke munt, je kreeg een gemeenschappelijk monetair beleid. Mm-hmm. En toen heb ik het idee, gingen die twee dingen ook uit de pas lopen. Omdat als je een gemeenschappelijke economie hebt en een munt en een economisch beleid, dan zet je heel erg druk op die politieke eenwording. Ja. En in plaats van een historisch proces van onderop, denk ik dat vanaf 92 ook een je vindt het eigenlijk een beetje een bureaucratisch speeltje een politiek van project van bovenaf is geworden. Ja. En in had dat anders gekund? Ja, dat weet ik niet, want als wetenschapper wat ze hebben gedaan altijd, ze hebben crisis gecreëerd. Even had de val van de Duitse muur, of van de muur in Berlijn. Dan maken ze een deal, zeg maar, die Duitsers en die Fransen. Oké, we gaan dan samen in één munt en zo. Ja. Heb je een financiële crisis gehad, dan gaan we schuld delen. Weet je, ze hebben altijd een coronacrisis, gaan we ineens weer 800 miljard lenen. Ja. Dus dat hebben ze altijd nodig om er een soort eenheid van te maken. Ja, en dan vermarkting en regulering als middelen om een politieke eenheid af te dwingen. Ja. En ik moest ook denken aan Hans-Georg Gadamer. Dat is in 1989 schreef hij een boekje over Das Erbe Europas. Dat was eigenlijk een beetje de Nestor van de Duitse filosofie. Okay. Hans-Georg Gadamer, een progressieve denker, linkse denker. En die schreef toen een boekje na de val van de muur, of in het jaar van de val van de muur. En die zei, voor de Europese eenwording, voor de politieke eenwording, moeten we het hebben over de geestelijke eenheid van Europa. Mm-hmm. En die zei, die geestelijke eenheid van Europa zit hem vooral in het bewustzijn van de veelvormigheid van ons Europa. Lange zinnen, een beetje Duits. Ja. Hij probeert zo goed mogelijk te vertalen. Maar hij zei, de kracht van Europa, of de schoonheid van Europa, is juist die veelvormigheid, die verschillen tussen landen. Dat staat ook in die documenten van de instelling. Hè? Dat er veel verschillende talen, noem maar op. Maar dat heeft ook iets ingewikkelds. Dus je zegt, we zijn Europeaan, maar we zijn allemaal heel erg anders. Kan dat? Ja, behalve zijn allemaal als homo sapiens. Ja, behalve dus als je als waarde van Europa ziet, de diversiteit, de verschillen. We zijn geen Verenigde Staten, we zijn geen China. En ik denk dat een van de redenen waarom Europa een beetje af is gedreven van de bevolking is dat historische proces van onderop, vanaf 92... Mm-hmm. Het politiek project van bovenop is geworden. Misschien wel een neoliberaal project, zo je wilt. Ik ben heel erg benieuwd wat er was gebeurd als we dat historisch proces hadden laten doorgaan. Ja, misschien hadden we dan wel veel nader tot elkaar gestaan. Misschien. Ze hebben het ook wel wat kiezers gevraagd. Even in start 8 even. Wat de kiezer vindt als belangrijkst thema? Ik denk dat het Nederlandse volk begint te storen dat dat dus zo ongelijk is. Vroeger was het eigen volk eerst, of daar werd er omgekeken. Maar nou met die overstroming van asielzoekersbeleid, eindjes zoeken. Dat vind ik wel zorgwekkend. Ja, het lijkt alsof het altijd over migratie gaat op het moment. Ja. En die verkiezingen morgen in die grote landen komen natuurlijk aan. Italië doet het geloof ik vandaag. Maar de Fransen bijvoorbeeld morgen, dan wordt natuurlijk een overwinning van Le Pen verwacht. Ja, hoger opgeleide. Dat gaat daarover. Hoger opgeleide, of theoretisch opgeleide moet je zeggen. Die vinden het klimaat heel belangrijk. Praktisch opgeleide, lager opgeleide, migratie. En dat heeft ook met die identiteit, met die waarden te maken. Mm-hmm. Ja, het jezelf niet thuis voelen of bedreigd voelen. Vind jij terecht dat, zoals het wel eens heet, dus aanhalingstekens gewone mensen zich voor inderdaad totaal andere thema's interesseren? Want ik bedoel, stel nou dat het klimaat gaat er helemaal aan, daar hebben zij toch net veel hard last van? Zeker. Ja, absoluut. Maar het gaat erom wat voor, we gaan het straks over klassebewustzijn hebben. Ja. Wat mensen, hoe mensen in de wereld staan, hoe ze naar de wereld kijken. Of je dat in abstractie doet of in concrete. En als het gaat om arbeidsmigratie, dan merk je dat mensen zich bedreigd voelen, omdat de buurt verandert, het werk verandert, misschien concurrentie komt. En we hebben natuurlijk een interne markt in Europa. Vrije verkeer van arbeid ook. Mm-hmm. Maar je kan natuurlijk ook zeggen dat je een arbeidsmarkt moet reguleren. En dat je dan gaat kijken welke mensen zijn hier nodig, onder welke voorwaarden, huisvesten en dergelijke. Ja, maar dat is jarenlang niet het geval geweest. Hè. Jarenlang kon je gewoon een bureautje beginnen en mensen hier naartoe halen. Maar volgens mij is daar wel consensus over dat ze daar naar moeten kijken. Er is ook wel wetgeving onderweg. Maar dat verklaart wel een deel van het ongemak. Laten we even naar het klassieke teruggaan. Want jij bent toch leraar Erasmiaanse waarden. Wat leert Erasmus ons hierover? Want Erasmus is natuurlijk ook altijd gekoppeld aan het Europese project. Dat is lang geleden, dat is 5 eeuw geleden. Maar Erasmus was een beetje thuisloos. Dat was misschien wel een Europeaan, omdat hij altijd onderweg was. Ja. Maar bij Erasmus is Nou, dat is de elite nu ook, die goedkoop kan vliegen. Die zit ook overal de hele tijd. Ja, hoewel Erasmus arm was en op pad te paard ging. Mm. Dan waren het ook andere tijden. Maar hij is een soort moraalfilosoof. Maar hij heeft niet waarden voorgeschreven. Hij heeft niet een moraal voorgeschreven van als je volgens deze waarden leeft, dan word je een beter mens of gelukkiger of wat dan ook. Mm-hmm. Maar voor hem was juist die discussie, het debat, heel erg belangrijk. Hè. Zijn belangrijkste boek is Lof der Zotheid. Dat betekent dat je de dwaasheden van mensen moet bestuderen. Ja. Elkaars perspectieven, elkaars blik moet bestuderen. En daarin leert waarin je anders bent, maar ook leert waarin je verschilt. Dus hoe we je waarden anders zijn, maar ook waarin je hetzelfde bent. Hij leerde ons dit, maar ik ruik de brandstapels nog uit die tijd. Ik bedoel, hoeveel inquisitie is er niet geweest in die tijd? Ja. Dus zo liberaal waren we niet. Andere vraag toch, ik zat van de week met Josse de Voogd, de geograaf, aan tafel. En die zei, je kan kan eigenlijk in die grote Europese steden allemaal, bijvoorbeeld de hipsterwijken, kan je meteen zien. Er is een soort die gentrification. Dus die steden, die grote steden, maar ook die winkelstraten, gewoon de merkjes, gaan op elkaar lijken. En dan vraag ik me af, de meeste Europese partijen die nu ook weer meedoen, klein partijtje nog steeds, maar zeg maar de baby D66, Volt. En als je de Volt-mens, zeg ik maar even, als je die beschouwt, dan zie je die ook in al die Europese steden op datzelfde elektrische fietsje, met diezelfde mode, met diezelfde boeken, allemaal Engelstalig. Je zou kunnen zeggen, het is een soort alsof het in Brussel uitgevonden soort is in een regeerbuis. Ja, misschien wel een klasse. Ja, maar misschien is het wel goed. Want zijn er voor iedereen wordt zo, dan hebben we waarschijnlijk... Ja, dat kan, meer. Maar als er één klasse of één groep dat gaat doen... Ja. En de andere niet meegaat of niet wil, dan gaat dat niet werken. Na de laatste verkiezing in november zat ik de stembureaus in Rotterdam eens te bekijken. En in Kralingen, mijn eigen universiteit, daar was natuurlijk links het grootste. PvdA GroenLinks was veruit het grootste. Aan de andere kant van de Maas in IJsselmonde, dan zag je dat in heel veel stembureaus, of Denk, maar vooral de PVV, veruit de grootste was. Ja. En als ik dan sprak met mensen op mijn eigen universiteit, daar waren veel mensen bang. Die zeiden van, ja, maar als die mensen... symbolisch wijzend naar de overkant, als die het te vertellen krijgen in dit land, wat betekent dat dan voor ons? Ja. Maar het grappige is, als ik dan de Maas overstak en ik ging met mensen in IJsselmonde praten, dan zag je eenzelfde soort angst. Maar dan een angst die van... Mensen. Ja, aan de overkant Elite. Bepalen ze mijn toekomst en wij hebben daar niks over te zeggen. Ja. Dus mensen die boos zijn op elkaar, maar vooral die bang zijn van elkaar. En die angst kun je eigenlijk toch alleen maar wegnemen door met elkaar geconfronteerd te worden. Ja, maar ja, dan moet je van Kralingen naar IJsselmonde verhuizen. Die volgorde zou mij niet erg aanspreken. Nou, er wordt in ieder geval een brug gebouwd. Dus misschien kan dat wat goeds doen, wie weet. De symboliek mag er zijn. Ik dank je wel voor nu, professor Dr. Roon van Haak. We hebben veel aanknopingspunten, eigenlijk al ook voor het gesprek met Fabian Dekker. Mag je lekker bemoeien. Maar we gaan eerst wetenschappelijk talent eren. De jonge dokter. Er staat daar Evert-Jan Govaars, minister van Staat. Onbekend en bemind, van podium naar de coulissen. 17 april... gepromoveerd te Leiden als buitenpromovendus. Want ik zie het, je komt niet net uit een eigen kropen. Wat is eigenlijk je vak, los van buiten promoveren? Ik ben senior rechter in de rechtbank te Breda. Oh ja, wat een senior rechter. Jij hebt je druk? Je moet vonnissen wijzen. Wat ja, rechters hebben het druk, maar hebben ook nog wel vrije tijd. Wel een schaarse vrije tijd. En ik vond het dan leuk om dat een aantal jaar op te vullen door middel van onderzoek doen. En waarom dan de minister van Staat? Ja, waarom dan een minister van Staat? De aanleiding was voor mij de benoeming in 2018 van een drietal minister van Staat. En toen dacht ik van, goh, wat doen die mensen eigenlijk? Hebben ze een functie, hebben ze een rol? Wat mogen ze, wat kunnen ze? Nieuwsgierigheid. En dat bracht me eigenlijk tot het verder onderzoek. Want we hebben er maar 8. Ja, we hebben er maar 8. En 126 in totaal, dus dat is niet heel veel. Mm-hmm. Het is een begeerd ambt. Of ambt, ik mag het eigenlijk geen ambt noemen. Dat is ook nog een discussiepuntje natuurlijk in die zin van... hebben ze bevoegdheden? Ze mogen eigenlijk niks. Hè. Ze zijn geen echte minister, zoals we die in Den Haag pleken te kennen. Hè. Het is een eretitel. Het is eigenlijk ceremonieel iets. Ze mogen natuurlijk aanwezig zijn bij allemaal partijtjes. Ja, maar ik kom in mijn onderzoek wel tot de conclusie... dat het niet louter een eretitel is, maar wel een stevige eretitel. Dus een eretitel met een plusje... En dat betekent, wordt ze om advies gevraagd? Want ik bedoel, heel veel oud-premiers, Lubbers was het, geloof ik, maar Balken is het geworden. Ja. Ze kunnen om advies worden gevraagd. Maar gebeurt dat ook, weet je dat? Soms wel, ja. In het verleden is een keer een vraag gesteld over toekennen van de PC-Hoofdprijs. Of dat een verstandig besluit zou zijn van de ministerraad of van de minister. Toen is er ook advies gevraagd aan een minister van Staat. Ja. Een concrete opdracht is van de stoel die naar Zuid-Amerika werd gestuurd. Door Kok om namens de regering om de vader van Maxima op andere gedachten te brengen. Om niet bij het huwelijk van zijn dochter aanwezig te zijn. Een delicate opdracht ook. Heb je daar op zich niet de minister van Staat voor nodig? Je kan Johan Remkes sturen op alles, dus die is ook geen minister van Staat. Maar toch geeft het vaak in het buitenland. Ja, ja. Dat is ook een van de conclusies van mijn onderzoek. Daar waar de minister van Staat in Nederland vaak louter een eretitel is... Wordt die vaak in het buitenland, als hij het vliegtuig uitkomt... beschouwd als de minister of de vertegenwoordiger van Nederland. De minister of state. Weet je, dan komt hij met een looprekte vliegtuigtrap af... en denken ze dat hij minister is. Wordt als zodanig behandeld, Oké, nou, mooi. Wat is eigenlijk wetenschappelijk aan dit onderzoek? Kijk, er was op dit moment nog niks. Er waren een paar losse artikelen over de minister van Staat. En ik heb dat geprobeerd iets meer te systematiseren. Welke criteria gelden bijvoorbeeld om minister van Staat te worden? Ja, er stond niks over op papier. Je moet redelijk tegen je pensioen aanzetten. Je mag geen actieve functie meer uitoefenen. Maar wel graag maatschappelijk nog actief zijn. Het geldt voor oud-politici, oud-publieke bestuurders. Ja. En er mag geen vlekje aan je kleven. Je moet een redelijk brandschoon verleden hebben. Moeten dus eigenlijk hele saaie mensen zijn, als ik het goed hoor. Saai, betrouwbaar, neutraal. Een senior adviseur. Het zijn toch bijna allemaal oud-ministers? Of misschien zelfs allemaal wel? Ja, oud-ministers, oud-premiers. Ja, ja. Een enkele vice-president van de Raad van State wordt ook vaak als zodanig benoemd. Ja, de onderkoning heet hij wel eens. Ja, en de minister van Buitenlandse Zaken heeft een extra kans om minister van Staat te worden. Omdat hij vaak ook vanwege die rol in het buitenland met de koning is meegegaan op buitenlandse reizen. Oh. En die net een speciale rol vervult. Maar niet exclusief voor die minister. Ja. Hoe was het voor een senior rechter om zelf gevonnis te worden door een college van hoogleraren? Ja, toch wel apart in die zin. Ja? Want je staat evenveel, luisteraar, dat weet misschien niet, maar het is natuurlijk een hele plechtige happening geweest daar in Leiden. Ja, er wordt oppositie gevoerd. Zat je daar in je rockkostuum? Ja. En toen? Ja, je zit nu dan zelf in het zwart, maar aan de andere kant van de lijn in die zin. Ja. En je bereidt je op een ouderwetse manier voor, van gewoon net als bij een examen, wat voor vragen kan ik verwachten? Ja. Zat er een cum laude in? Dat heb ik eigenlijk niet gevraagd. Doen we daar niet mee? Nee. Er zat geen cum laude in. Maar ik was al helemaal blij met deze doktorstitel, zeg maar. Nou, ontzettend leuk. En nu weer fulltime terug naar de rechtbank om gewoon vonnissen af te hameren. Ja. Kom op, boeven vangen. Ik ben blij met het verhaal. We gaan misschien nog wel even op verder online, want ik wil er misschien nog wel meer van weten. Want de eerste minister van Staat, 1850, kom ik later op terug. Voor nu heel veel dank. En ik wil eigenlijk toch een groot applaus voor onze jonge dokter Evert Jan Govaerts. Voor de rest. We gaan door met Fabian. Met Jort Kelder. Ja, Fabian Dekker, jouw kloeke boek van maar liefst 22 pagina's ligt voor mij. Fabriekswerk, ik plaag je, over de vergeten arbeidersklasse. Je bent arbeidssocioloog, senior onderzoeker bij SEOR. Zeg ik dat zo goed? Ja. Onafhankelijk onderzoeksbureau. Je zit een beetje bij die Erasmus Universiteit. Ook je hebt meer publicaties. Je bent ontzettend pushy. Dus je had de hele tijd, ik sta daarin. Je verkoopt jezelf goed en je market jezelf goed. Waarom? Ja. Omdat de vergeten groep is. Dat is eigenlijk de kern van het boek. Ja? Dus kunnen gelijk het en je voelt je ook een beetje een telg uit deze groep, begrijp ik? Ja, ook nog. Grootouders in de haven gewerkt. Zelf een stapelaar vanuit mbo tot en met promotie. Ja? Kroonlid bij de CERN nu. Dus ik ben echt helemaal ding doorgestapeld. En deze groep is echt met recht vergeten. Als ik gelijk mag beginnen, bij Van Mulligen, daar hadden wij het voorgesprek. Wacht even, Peter Heijn van Mulligen, want dat is eigenlijk de aanleiding dat je boek schrijft. De hoofdeconoom van het CBS, die had in een tweet gezegd: sommige mensen willen maar niet begrijpen dat Nederland geen arbeidersklasse van betekenis meer heeft. Ja, kan niet waar zijn, dacht ik. Je stoorde je eraan. Ja, dat was een jaar of anderhalf geleden. Ik denk, dat kan niet kloppen. Dus wat doe je als onderzoeker? Ja. Nou, dan ga je dat met statistieken, ga je dat eens verkennen en literatuur, en dan ga je in gesprek. Dus dat heb ik gedaan. Het was een lastige groep trouwens om te spreken, hoor. Ja, laten we eerst gewoon even beginnen. Wat is een arbeider? Nou ja, hebben we even 20 minuten. Er zijn ongeveer 6-7 definities, maar de makkelijkste die ik heb gebruikt... ik ben begonnen bij de fabriekswerkers. Iemand die praktisch geschoold is met zijn of haar handen. Het zijn trouwens vaak mannen, witte mannen vaak. Veel migranten trouwens ook. Binnen de muren van de fabriek. Dus ik ben langs de vleesverwerking, de vliegtuigbouw, scheepsbouw, chemie, grafische industrie. Dus daar kun je iets bij voorstellen. Maar waarom is dat een arbeider en een koerier die voor een mager loontje met mijn pakje aflevert niet? Ja, is ook een arbeider. Alleen dit is deel 1, dus over een tijdje kom ik vast nog terug. Dit gaat over de fabrieksarbeider, die nog echt in de fabrieken met zijn of haar handen werkt. Maar je hebt gelijk de platformbezorger, de onderwijzer, de politieagent, die Ronald al zei, dat zijn ook arbeiders. Het gaat niet gewoon over economische afhankelijkheid. Gaat het dat ook je eigenlijk over een beetje bang van je baas moet zijn en van je baantje? Ja, het heeft met kwaliteit van werk te maken, met arbeidsvoorwaarden te maken. Autonomie heeft het mee te maken. Alleen dat is de ellende van academici. Als je daar echt in gaat verdiepen, heb je 6-7 definities. Ja, ja, ja, ja. Dan kom je ook geen stap verder. Ja. Dus ik dacht, laten we het afbaken bij de blue-collar worker, waar al die verhalen uiteindelijk beginnen. De oude overal. Ja, de oude overal. Ook daar, dat vind ik nog bijzonder, zijn er nog zo'n 344.000 van. Dus die echt machines. 344.000? Ja. Dat is een beetje een grove schatting van Eurostat, internationaal databureau. En dan heb je nog een subjectieve variant, ook wel bijzonder. Dat is op basis van het Nationaal Kiezersonderzoek. Ja. Dat ongeveer een kwart van Nederland. Dus het verbaast me dat hier zo weinig arbeiders zijn in deze zaal. Maar een kwart van Nederland... Wat denk je zelf? Ja? Wat zeg je? Wat denk je zelf? Nou, ik denk dat het een selectie-effect is wat we hier hebben. Ja. Inderdaad. Maar in ieder geval een kwart van Nederland moet je nagaan wat een potentieel er ligt voor sociaal-democraten en een socialistische partij. Een kwart ziet zichzelf als arbeider. Ja. Maar die arbeider is om allerlei redenen, waar ook politicologen over geschreven hebben, naar de PVV, de NSC, de BBB vertrokken. Ze stemmen wel, want je hebt er 20 geïnterviewd. Dat was nog een hoop werk. Ik denk 20, dat is weinig. Ja, hoop werk. Maar je bent gewoon met een arrestantenbusje door die wijk gaan rijden. Ze hebben ze er binnengesleurd en geïnterviewd. Nou, het is. Weet je wat het lastig was? Kijk, heel simpel. Ik begin bij VDL. Maar heel veel partijen zitten in reorganisatie. Er zijn recent ook weer 2000 werkplekken verdwenen. Ja. Zitten in loononderhandeling. Dus ja, natuurlijk gaan ze de poorten niet openen. En zeggen arbeiders niet. Nou, laten we op citaat maar een gesprek voeren. Mm-hmm. Dus dat was lastig. Aan de andere kant 20 gesprekken, 7 branches. Dus heb je wel een redelijke verkenning te pakken. Ik geloof je. Allemaal mensen die stemmen. En dat is wel eens een beeld van, ja, die arbeiders die gaan allemaal niet stemmen. Maar dat is niet waar. Nee, ze zijn behoorlijk politiek betrokken. Dat is al door een aantal promovendi, ook in Rotterdam. Roy Kermers heeft er onderzoek naar gedaan. Is ook hier nog eens geweest, volgens mij. Ja. Het zijn juist politiek betrokken stemmers die zich informeren. En alleen, daar zit economisch onbehagen. Het klassieke PvdA, kiezersargument. Maar steeds meer cultureel onbehagen. En dat heeft te maken dat culturele thema's belangrijker zijn geworden in de tijd. Maar ook tot deze. Ja, belangrijker zijn gemaakt door de media. Misschien. Door de media, is het waar? Zeker. Ik bedoel, economische tegenstelling is er ook gewoon natuurlijk. Ja, nee, maar dat is waar. Maar je noemt Jos de Voogd. Het gaat ook over krimpgebieden die gewoon de winkelstraat zien veranderen. Dat is cultureel onbehagen. Dat is een soort machteloosheid. Dat zie je ook op de werkvloer. Dus je ziet aan de ene kant een groep die behoorlijk gedijt in deze nieuwe economie. Een flexibele economie, waar vooral theoretische arbeid gewaardeerd wordt. En je hebt een groep, ik denk dat dat een kwart is als je naar die SCP-rapportages kijkt, die echt behoorlijk losstaat van de rest van Nederland. En daarom, en dat is het ellende, zie je in die landelijke rapportages altijd van, het gaat toch zo goed met Nederland. Brede welvaart, economische groei. Maar dat is een gemiddelde. Onder die driekwart bungelt een kwart die het lastig heeft. En lastiger krijgt ook. In meerdere opzichten. Ja. We hebben natuurlijk wel mensen gehad die voor streden, politici, misschien nog steeds, misschien zit er nog wel één aan tafel die zich daar altijd hard voor maakt. Zelf zo'n achtergrondrand van raakt. Maar we luisteren eerst even naar een fragment uit 1986. De grote Joop den Uyl. Wij zien als de politici, wij zien niet meer hoe ontzaglijk veel mensen vandaag de dag inderdaad de kamp hebben met armoede. En een politiek die betekenis heeft, die zou voluit dat moeten zien, een beleid moeten voeren, herstructureren om die tweedeling te voorkomen. Hij is nog geen feit, goddank niet. Maar als we niet een ander beleid voeren, dan zal die een feit worden en dan zal het niet alleen deze samenleving breken, het zal ons opbreken. Hmm. Zijn we gebroken? Had er nou gelijk? Ja, ik ben niet zo'n doemdenkerig type of zo. Maar wat je wel ziet, hè, ik had in het vorige gesprek met een van jouw redactrices erover. Je ziet feitelijk het aantal demonstraties is toegenomen. Onderzoek van Investico-platform sinds 2014. Werkstakingen, CBS-cijfers, nog nooit zo hoog geweest. Allemaal de afgelopen 10 jaar. Dit is arbeid. Is omdat politiek. Er daarvoor heel weinig staat. Nederland is uitzonderlijk sociaal rustig. We zijn geen Frankrijk. Dus je komt dat klopt. Van je beginpunt is laag, dus het kan altijd hoger worden. Maar er zit gewoon een lineaire ontwikkeling. Dus ieder jaar is net wat hoger. En ook een volume. Dus ook in de werknemers die daarachter zitten. Ja. Dat heeft ook met arbeid te maken. Er wordt wel eens gezegd dat is een soort algemeen cultureel onbehagen. Nee, dat is ook arbeid, wat kwetsbaar is geworden. Oké, maar even man en paard noemen. Zijn we verlaten? Hebben politici hun eigen achterban verlaten? Kijk, Partij van de Arbeid gaat nu fuseren met GroenLinks. Er wordt vaak gezegd, die oude PvdA met die sociaal-democratische waarden, die gaat samen met een bakfietsenpartij. Uitsluitend hoog opgeleid. Ja, we zijn allemaal middenklassers geworden. Hè. Veel politiek lijkt op elkaar. Zit allemaal in dat brede midden. En daar schaak ik ook de PvdA. Maar waarom kan iemand met een bakfiets een fabrieksarbeider niet vertegenwoordigen? Dat kan heel goed. Alleen dan moet je. Ik heb het ook gevraagd. Waar stem je op? En wat zijn jouw waarden in je stemgedrag? Maar dan hoor je heel veel dingen als authenticiteit. En ik zeg, wat is dat dan, authenticiteit? Nou, dat is taal. Dat is kleding. Dat is omgang. Gewoon het herkenning. Kijkt anders naar de wereld. Anders naar de wereld kijken. Maar mensen begrijpen heel veel politici ook niet meer. De SP heeft die kloof ook niet kunnen vullen. Sterker, de SP had een hoogtepunt natuurlijk een jaar of 20 geleden. Ja. En is daarna ook gewoon down the drain gegaan. Ja. Terwijl jullie verhaal consequent is geweest. Zekers. Maar wat ik wel mooi vind aan het boek van Fabian Dekker, Fabriekswerk, is dat het idee van klasse weer terugkomt in het publieke debat. En ik hoop dat dat hier ook aan bijdraagt. In feite een marxistisch perspectief, hè? Zekers, ja. Maar desondanks vind ik dat fijn. Omdat, kijk, het idee van klasse... mensen hebben best wel een klassebewustzijn. Als ik voor een zaal sta met hoger opgeleide... of theoretisch opgeleide, moet je dan zeggen... En ik heb het over gewone mensen... dan begint iedereen te schuifelen. En te zeggen, ja, hoezo gewone mensen? Wij zijn toch allemaal bijzonder? Als ik voor een zaal sta met praktisch opgeleide mensen... of lager opgeleide mensen en ik heb het over gewone mensen... dan vinden mensen dat prima. Want dan denken ze van, ja, dat gaat dus over ons. En het idee klasse is ook mooi, omdat je mensen dan organiseert rondom gedeelde belangen. Ja. Rondom werk, rondom wonen. En dat maakt niet uit wat je seksen is, of je kleur is, of je religie is. Het is ook een mooie manier om mensen bij elkaar te brengen. Voelen ze en, dat er... Even wachten, als je dus alleen maar identiteitscategorieën hanteert... seksen, of religie, of kleur... dan ga je weer juist mensen uit elkaar organiseren. Ja. Dus ik hoop ook dat als je het idee klasse weer terugkomt... in de politieke analyse, dat dat ook helpt... om mensen weer rondom gedeelde belangen meer bij elkaar te brengen. Maar is het zo'n duidelijk onderscheid, die klasses? Want het loopt toch ook hier en daar wel door elkaar? Ze wonen in wijken, zitten ze door elkaar heen? Of, ik bedoel, vroeger was je lid van een bepaald partijtje... woonde in een bepaalde buurt, een bepaalde woningbouwvereniging... was de wereld toch veel gesegmenteerder? Ja, maar is ook zo. Dat klopt ook. Wij komen allebei uit Rotterdam. Katendrecht is een voorbeeld van gentrificatie... Dat was vroeger echt zo'n de hoeren zat op Katendrecht. Even simpel plat gezegd, Rotterdams. Nu is dat een buurt waar vooral theoretisch geschoolden... in veel te dure woningen zitten. Maar daar zitten ook nog arbeiders voor. Ja. Wat zie je? Dat zijn gescheiden leefwerelden. Dus klopt wat je zegt. Alleen, ja, ze gaan niet bij elkaar bezoek. Dus wat je vaak hoort, is ze vinden dat er op ze neergekeken wordt. Ja, zeker. Dus echt ongehoord en ongezien. En dat vond ik nog het meest bijzonder. Want veel dingen wisten we eigenlijk al. Ook wat ik in dit boekje opteken. Alleen wat nieuw is, jaren 70, 80 is in Amerika... opgetekend, zat dat ongemak rondom schaamte. Van ik word niet gezien, niet gehoord. Ik heb niet voldaan in een meritocratische maatschappij. Hè, waar mobiliteit voorop staat. Nu zie je trots. Dus trots is nu het mechanisme wat leidt tot onbehagen van... wij zijn toch de maakindustrie, wij maken producten. Ja, ik leg vloeren aan. Hoe kan het dan dat wij op al die beroepsstatusladders... en ook in de inkomensverdeling... Maar is het waar? Kijk, als je nou moet kiezen tussen... het verschil tussen de zoveelste voorlichter in Den Haag... dat we er alleen al op de departementen 1000 hebben... of de elektricien die ik nodig heb, omdat op mijn kachel kapot is. Maar was het maar waar. Hallo, zeg, ik heb liever een elektricien, hoor. Nee, maar was het maar waar. En hij verdient ook beter, trouwens, tegenwoordig. Tegenwoordig steeds beter, gelukkig. Ja, ook de buschauffeur, je ziet dat naar elkaar. Maar neem bijvoorbeeld, om het concreet te maken... de beroepsprestige ladders van de ROA. Onderzoeksinstituut, Universiteit Maastricht. Die hebben dan, geloof ik, jaarlijks of tweejaarlijks... Pim Bedaan heeft vast, maar beroepsprestige ladders. Dat meten ze netjes. Wat zie je bovenaan? Nog steeds veel wat er rond de Zuidas gebeurt. Maar ook rechters. Gelukkig rechters, zou ik zeggen, alsjeblieft. Je hebt de goede kant gekozen. Ja. CEO's, directeurs. Maar laten we blij zijn. Rechters is namelijk geen kwestie van geld. Dat is, dat is echt status, maar dat gaat ook inhoud, over je beroep. Natuurlijk. Maar onderin zie je die vuilnisophaler. En daar zit nog de timmerman. Of die we heel erg nodig hebben. Ja, en wat je zegt klopt. En lonen en salarissen die groeien naar elkaar toe. Maar tegelijkertijd qua maatschappelijk aanzien is het wel degelijk... Zou het toch niet gaan keren als dus al die academici straks in die achterbuurt wonen... en de loodgieters in de villa werken? Dat is een beetje extreem gesteld. Maar ja, praktisch opgeleid, zoals het dan ingewikkeld heet... die verdienen echt wel zo langzamerhand goed. En als je het iets verder trekt... Ligt als je mbo-niveau bijvoorbeeld kijkt... mensen in IT-industrie en zo, die verdienen heel goed. Ja, maar ligt aan wie, hoor. Het ligt aan, maar er zijn ook heel veel mensen die niet kunnen rondkomen. Dat zeg ik dan maar vanuit een andere functie. Die verschillen worden wel degelijk groter, ook financieel. Hè? Want je kan wel zeggen, iemand met een heel laag inkomen... gaat er 4% op vooruit. En iemand met een heel hoog inkomen, maar 2%. Maar in geld is dat veel meer. Want die 2% van dat hoge inkomen is een heel meer koopkracht, veel meer dan 4% van dat lage. Nee, dat is waar. Jongens, oplossingen. Want die draag je ook aan in dat flinterdunne boek van je. Ja, nou, ik wil even zeggen, beste luisteraars, flinterdun... want anders wordt het niet meer gelezen, want we ontlezen helaas. Dus ik denk, ik moet het niet te dik maken. Ik heb dit boek, dat lijkt trouwens... Ik weet niet of mensen dat kunnen zien. Wat heb je voor geschreven? Amerikaanse socioloog heeft een heel dik boek geschreven... maar de analyse is analytisch scherper... maar is exact hetzelfde waarom Trump groot is geworden. Heb je gewoon het idee van een ander gejat? Zeg je dat? Nou, Arlie Hochschild. Ik denk, nou, dat was wel een inspiratie, Vertel, oplossingen. Ik schrijf niet zo goed, maar waar ze voor pleit... onder andere heeft met democratisering te maken, medezeggenschap. Van bijvoorbeeld... We zitten nu in een tijd waar AI, dat is een ander thema... wat belangrijk is op de werkvloer, wordt vaak geïntroduceerd. En wat krijg je dan als praktisch gescholden e-learning programmaatje? Zoek het verder maar uit. Ik chargeer een beetje. Ja. Maar ik pleit voor ook om de WOR, de wet op de ondernemersraad... ook te verbreden, veel meer met medezeggenschapsteams te werken. Maar moeten ze niet gewoon, dat is een beetje jaren 80, gaat Ronald natuurlijk stijgen... geef ze aandelen. Laat ze gewoon aandelen verdienen. Dat is iets te zeggen. Nee, dan gaat Ronald dat niet ze ook stijgen. Profiteren. Ik zou dat voor. Fantastisch vinden. Ja, maar moet ze wel kopen, niet alleen geven. Ook als onderdeel dat de werknemers meer bezit krijgen over het bedrijf dan buitenlandse aandeelhouders. Daar ben ik echt voor. Nou, meer dan is het faillissement nabij natuurlijk. Dat gaat... Nou, want ik denk dat werknemers veel meer... Dat is een misverstand. Werknemers hebben veel meer belang bij een duurzaam bedrijf. Veel meer dan buitenlandse aandeelhouders. Dat betekent niet dat ze altijd de goede beslissingen nemen. Nee, dat hoeft niet, maar ze hebben wel meer oog voor de duurzaamheid. Het is namelijk hun bedrijf waar ze trots op zijn. En dat heb je bij buitenlandse aandeelhouders. Wat je zegt klopt, hè? Dat is ook academisch opgetekend. Dat is gewoon onderzocht. Dat is niet onze mening, maar het leidt tot minder productiviteit. Creativiteit, innovatie. Dus kortom, verdeel inderdaad die aandelen. Is dit nou dit is een heel neoliberaal voorstel, wat goed. Ja, ben ik ook. Nou ja, het tegenargument als ik dit in de vakbeweging roep, als ik daar wel eens wat mag vertellen, is van, joh, je maakt ons een soort kapitalisten. Maar ik zeg, nee, maar dit is eigenlijk het doelheiligte middelen, zeg ik dan altijd. Je krijgt een stukje, je wordt een stukje eigenaar, dus je krijgt ook zeggenschap, en daar zit dus... Eigenaar van je productiemiddelen, dan klopt het weer. Moeten arbeiders gewoon wat hebzuchtiger worden, wat harder voor zichzelf inderdaad opkomen? Nou, nee, wat probleem. Ze zijn natuurlijk niet meer georganiseerd via vakbonden. Nou, dat is het probleem. Zit de organisatiegraad, denk 16-17%. Dat neemt af en met kind gooit badwater weg. Want dat vind ik wel. Wie collectiviseert deze groep? We zijn behoorlijk geïndividualiseerd. Dat zie je ook in de sociale zekerheid. Hè. Dat is allemaal marktconform ingericht. Ja. Van wat is het alternatief? De OR is niet alternatief. Ja. Dus je moet op een ander groepje nog toch even noemen. Je hebt een leger van, een miljoen ZZP'ers, geloof ik. Geen pensioen, geen sociale vangnetten. Ja. Valt dat ook een beetje in jouw voor een deel van dit kwetsbaren? Of kun je dat niet hier zo... staan 3 minuten. Kijk, de ZZP'ers, 1,3 miljoen ZZP'ers. Daar zitten de hybride nog tussen. Daar zit de bovenkant zakelijke dienstverlening en de onderkant schoonmaak. Er zit ook heel goed verdienende bij. Maar er zit ook een groep, mensen die ze niet in loondienst hebben willen nemen, die zwak zijn. Ja. Overigens over vakbonden. Aan de top van de vakbonden zitten ook vaak mensen die in een andere wereld leven dan de mensen die ze vertegenwoordigen. Dus academici, een van de redenen waarom vakbonden voor mensen ook niet heel interessant meer zijn, is omdat mensen zich, werknemers, zich in die vakbonden ook niet herkennen. We begonnen met Rozemuller, hè? Die daalde af uit Bloemendaal naar de vakbond. Ja, dus dat is denk ik ook wel een taak voor de vakbond, om ook niet alleen maar bezig te zijn met abstracte dingen die de bestuurders van die vakbond belangrijk vinden, maar ook eens even te luisteren naar hun eigen achterban. Okay. Eén minuut. Stel nou, we geven ze... Nee, want ik ga nog wat polygoonjournaaltjes in starten. Stel nou, we geven ze, de arbeiders, meer zeggenschap. Als we het niet doen, komt de revolutie. Want dat is natuurlijk altijd waar de elite bang is. We zijn een polderland. Natuurlijk krijgen we geen revolutie. Maar ik zei net al, demonstraties en stakingen. Hou dit vast. Ik moet het zien, hoor. Nou ja, politieke versplintering neemt toe. Dus je hebt een nieuwe vorm van maatschappelijke verbinding nodig. Dus je krijgt geen revolutie. Maar ik voorspel je wel dat je steeds meer stakingen en demonstraties gaat zien. Steeds meer. Ja. Terwijl eigenlijk, als je het economisch kijkt, is het lijkt dus macro steeds beter te gaan. Minder armoede, 4,5%. Kan je zeggen 4,5% veel, maar minder armoede dan ooit. Ja. Toch leidt het tot meer ongenoegen. Ja, maar let even op, dat zijn gemiddelden. Kijk naar die sociaal-culturele planbureaus. Die hebben geloof ik 8 geledingen. Daar zit een onderklasse van een kwart van Nederland wat het moeilijk heeft. Een moeilijke krijgt. Ik dank je wel, dokter Fabian Dekker. En natuurlijk ook Ronald van Raak. Jongens, dan nog even dit. Nu we uitgebreid hebben stilgestaan met die noeste arbeiders, werpen we een blik op de kleine werkers op aarde. Dichter en schrijver Adrien Morien legde in 1991 aan interview Wim Brands van de VPRO uit waarom hij zo opkomt voor de mus. Dat vind ik zo'n braaf, dapper vogeltje. Hè? Als je zo weinig weegt, je bent niets bijna. Een klein gevederd niets. En je moet de kosten opscharrelen, de winter door. Hè? Het zijn ook overal over de hele wereld. Hè? Het zijn de proletariërs van het luchtruim. Maar ik vind dat een mus meer tjilp zegt dan tjilp. Ja, bij misschien zeggen ze in Limburg tjilp, de mus. Hè? Maar ik vind dat ze in Amsterdam eerder tjilp zeggen. Het is ook een kwestie van luisteren. Ja. Dus de mus, het proletariaat van de luchtruim. Laten we dat vasthouden, jongens. De algemene ontruimt nu de ether. Voorheen de vreesinnig protestant en humanist met de tegenlichters van Argos. Dat gaat over de strijd tegen PFAS. Wie zijn dat, PFAS? Ook alweer oorlog mee. Rest je mee te attenderen op de... Ja, die onbegrijpelijk goed beluisterde Jordcast. Iedere dinsdag, donderdag en vrijdag. Vers in de mobiele pretmachine. We gaan er nu weer even eentje opnemen voor aanstaande vrijdag. Voor nu, blijven denken, blijven luisteren. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Een tweede huis bieden aan het kind van een ander. Met de toenemende aandacht voor kwetsbare kinderen staat ook pleegouderschap meer dan ooit in de belangstelling. Human. Zorgen voor het kind van een ander kan complex zijn. En soms gaat het ook gruwelijk mis, zoals laatst in Vlaardingen. Koen Verbraak. Wat drijft pleegouders om zich in te zetten voor een kind dat niet van hunzelf is?